अब्दुल रजाक ने कहा, मामर ने हमें इसी सनद के साथ इसी के मानिंद खबर दी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5687।